विद्युतामृतस्तोत्रमस्तुतामृतस्तोत्रमस्तु क्रमाध्याय में द्वितीय पाद तक विचार हुआ था। क्रमाध्याय का तृतीय पाद है, इसमें संख्या वृद्धि को लेके विचार करेंगे। वृद्धि और अवृद्धि, उसको अवाप उद्वाप बोलते हैं। अवाप उद्वाप कैसा करना है, कहीं मंत्रों की संख्या पांच है तो वहां ग्यारह बताया, कहीं प्रयाज आदि जैसे कर्म हैं वो पांच है और अन्यत्र उसको चौदह का अनुवृत्ति से ग्यारह बताया, तो पांच को ग्यारह कैसे करेंगे। कहीं कम बताया है, ज्यादा विधान है और प्रयोग में कम बताया, ऐसा अवाप और उद्वाप इसको कहते हैं। तो जोड़ना है और कम करना है, वृद्धि और ह्रास, वृद्धि और अवृद्धि मात्रा के हिसाब से। तो वहां मंत्रों की संख्या तो उतनी ही रहेगी जिसका विधान हुआ है, उससे अधिक का प्रयोग होने की स्थिति में कैसा करना है, इसका कुछ अधिकरणों का विचार करेंगे। उसमें पहला अधिकरण आया है प्रयाज संख्यात्व के विचार में, अधिकरण है विषय प्रयाज संख्यात्व अधिकरण है। ये भी क्रम के अंतर्गत आता है क्योंकि कर्म का आवृत्ति करना है तो किस क्रम से आवृत्ति करनी है, इसलिए यहां क्रम जानना आवश्यक हो गया। तो आप दर्शपूर्ण मास में पंच प्रयाजों को जानते हैं, इन पंच प्रयाजों का अन्यत्र एक जगह चौदह का प्राप्त विधि है, अग्निशोमीय पशुयाग में है, अग्निशोमीय पशु श्रूयते एकादश प्रयाजान यजति, ऐसा आया। तो एकादश प्रयाज यागों का यजन का विधान अग्निशोमीय में कहा गया, किंतु चौदह का प्राप्त जो विधि से प्राप्त है वहां केवल पंच प्रयाज ही प्राप्त है। तो पांच प्रयाजों को एकादश कैसे करें, इसका कोई क्रम होना चाहिए। तो ये चौदह का प्राप्ति विधि का अधिदेश माना जाता है, आगे आपको आएंगे सामान्य अधिदेश विशेष अधिदेश सातवां और आठवां अध्याय में सब आए। अब यहां संशय होता है कि पंच प्रयाजों में प्रति प्रयाज को एकादश संख्या करना चाहिए अथवा सब मिला के एकादश होगा, क्योंकि पंच प्रयाज की बात नहीं कहा, एकादश प्रयाजान ऐसा विभक्ति का प्रयोग किया। ऐसे में एक एक का एकादश प्रयाज भी हो सकता, मतलब एक एक एकादश बार करेंगे ऐसा भी हो सकता है, अथवा सब मिला के एकादश हो, इसलिए यहां संशय होता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्रत्येक एकादशत्व संख्या संबंध करेगा, जो प्रयाजों को यहां गुण विधान किया है, प्रयाज कर्म है उसको एकादश तो संख्या का विधान किया है, संख्या गुण है, तो उसको एक एक के साथ जोड़ेंगे, यदि नहीं जोड़ेंगे तो गुण विधान में एकादश तो जो संख्या व्यर्थ हो जाएगी, एक को जोड़ा दूसरे को नहीं जोड़ा ऐसा हो जाएगा। तो प्रयाजान ये बहुवचन द्वितीय बहुवचनांत से आप पंच प्रयाजों का ग्रहण करेंगे, ऐसे स्थिति में प्रत्येक प्रयाज के साथ एकादश तो संख्या जुड़नी चाहिए, पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, क्योंकि गुण का संबंध सभी के साथ समान हुआ करता है ना। तो ब्राह्मणान भोजय ऐसा कहा तो सभी ब्राह्मणों को जितने वहां उपस्थित है उनके समान रूप से भोजन किया जाता, किया कराया जाता है, तो ऐसा ही यहां भी समझना चाहिए ये पूर्व पक्ष कहता है। किंतु सिद्धांत कहते हैं कि ऐसे मानने में अधिकता दोष हो जाए, गौरव दोष हो जाए। एक एक को पांच मान, एक एक को ग्यारह मानना बहुत अधिक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं एक एक प्रयाजस्य स्वरूपे एकादशत्व संज्ञया संपादयितुं शक्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक एक को एक एक में ग्यारह संज्ञा समन्वय करें ऐसा संभव नहीं। और पंच प्रयाज समुदाय के स्वरूप को भी जब देखते हैं तो उसमें भी समुदाय को लेकर के भी एकादशत्व संज्ञा संभव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए यहां एकादशत्व संज्ञा का संपादन तो करना है, तो ये विशेष प्रयोग के द्वारा ही संपादन करना पड़ेगा। इसमें और विशेष प्रयोग चाहिए, एकादशत्व का समन्वय कैसे करें। तो इसलिए प्रयोगस्य आवर्तन ही यहां शक्य है। एक का प्रयोग का आवर्तन करेगा, इसका मतलब कैसे आवर्तन करेगा, तो पांच प्रयाजों को दो बार करेंगे। पहले एक बार पंच प्रयाज, उसके बाद फिर एक बार पंच प्रयाज, तो हो जाएगा दस। फिर पहले वाले को चरम को दस भवंती, और अंतिम वाले जो है उस प्रयाज का एक आवृत्ति और करें तो ग्यारह हो जाए। अंतिम वाला कौन सा आता है, स्वाहाकारम यजदी आता है ना, स्वाहाकारम यजदी वाला जो पांचवा प्रयाज है उसके मिला के तीन आवृत्ति हो जाएगी, बाकी पांच का दो आवृत्ति, तो पांच पांच दस और एक मिलके ग्यारह हो जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था देनी पड़े, क्योंकि ऐसे स्थिति में कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या करना है, कितनी मात्रा को कहाँ से मिलाना है, ये नियम के अनुसार ही जाना जा सकता है। तो इसलिए यहाँ इसका अवाप उद्भाव के विषय में ये विचार हुआ। और एक अधिकरण है जिसके विषय में पहले आप सुने हैं, ये पवमान स्तोत्र के विषय में है। पवमान नाम के एक साम स्तोत्र विशेष है, तो उसके वृद्धि और ह्रास के विषय में कि स्तो वृद्ध स्तोम में अधिरात्र में पवमान का विवृद्ध संज्ञा पूरण का सामगान कहा गया है, तो वहां यह संशय होता है जितने भी साम के बारे में कहा गया सारे की वृद्धि करनी चाहिए अथवा नहीं। तो पूर्व पक्ष कहता है आगंतुक जितने भी है उसका सब न्याय से आगंतुका नाम सामना अंते निवेश, जो आगंतुक साम होते हैं वो अंत में उसका निवेश करना चाहिए कि ये जो जो सामगान विहित है उनमें से और अधिक संख्या बढ़ाने के लिए कुछ और साम का विधान किया जाता है, इसको कहते हैं आगंतुक साम। तो जहां दस का कहा गया और सामान्य विधि से दस वहां प्राप्त है, किंतु विशेष विधान में कुछ और संज्ञा का कहा गया, तो और संज्ञा की वृद्धि कैसे करेगी, तो आगंतुक साम उसको कहते हैं, उसको आकर के जोड़ दिया जाता है। जिसका प्रकृति में विधान है उसका अनुसरण करके फिर बाह्य बाहर से उसको जोड़ा जाता है। उसमें एक विशेष सामगान है पवमान नाम के सामगान, उसमें ये संज्ञा का विधान करना। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि त्रीणि हवा यज्ञस्य उदराणि गायत्री बृहदी अनुष्टुप च अत्रैव अभियंती अतएव उद्भवंती। ये विशेष आमनान आया है कि जहां गान के संबंध में उद्भाव और अभाव का प्रसंग आता है तो तीनों को ही लिया जाएगा, वो छंदों में जो तीन छंद है उसी के उद्भाव अभाव किया जाता है। त्रीणि हवा यज्ञस्य उदराणि, ये तीन ही यज्ञ का उदर है, उदर मन पेट है, जो है गायत्री बृहदी अनुष्टुप, तीन गायत्री छंद, बृहदी छंद और अनुष्टुप छंद। अत्रैव अवबंदी अदैव उद्भवंती, यही अवाप और उद्वाप किया जाता है, अन्यत्र नहीं किया जाता, ये विशेष आमनान है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, कि स्तोम की वृद्धि करने, सामगान का जो स्तोत्र गान विशेष है उसको स्तोम कहते हैं, जो अधिरात्र सोमयाग आदि में पढ़ा जाता है। तो स्तोम के वृद्धि के विषय में जो साम का अवाप किया जाता है माने जोड़ा जाता है और या उद्भाव किया जाता है, ये दोनों स्थिति में गायत्री आदि में ही ये करना चाहिए, अन्य छंद में नहीं करना चाहिए। अन्य छंद का पढ़ता है तो भी गायत्री बृहदी अनुष्टुप इन तीनों का ही अवाप और उद्भावन किया हो उसको बढ़ा के ही आपको नंबर जितना संख्या विधान किया उसको पूरा करना है। अब ऐसे में यहां जो है इस पवमान के संबंध में कहा गया द्वयोश्च पवमानयोर् द्वौ एव त्रिचौ गायत्री छंदस्कौ उच्चातेजादबन्धस इत्येष माध्यन्दिनी पवमानस्य अद्य त्रिचः आद्यः त्रिचः स्वादिष्ठाया इत्यादि आया। इसीलिए ये जो इत्येषा इसका विचार करने पर यह नियम निश्चित होता है कि जो पवमानादि स्तोत्र का नंबर बढ़ाना है वो अंत में बढ़ाएंगे ऐसा नहीं है। जहां गायत्री बृहदी अनुष्टुप आया है वहीं उसका आवृत्ति करके पाठ करके नंबर मिलाया जाता है। इसलिए तस्मात मध्य एव सामागमो नान्तः, अंत में नहीं होता है, साम का जो आगमन करेंगे मध्य में होगा, उक्रम से गायत्री आदि जहां आएंगे उसके हिसाब से पाठ किया जाएगा, अन्यत्र नहीं किया जाएगा। ये अवाब उद्भाव में ये नियम है। ये पवमान के संबंध में भी अन्यत्र चर्चाएं आती है, ये पवमान स्तोत्र एक विशेष है इसीलिए इसको विशेष नाम से दिया गया है। गायत्री आदि छंद भी ऐसे ही है। अभी एक इसी प्रसंग में और एक बात यहां नौवां अधिकरण में आता है कि पवमान का संबंध से ही यह विचार है कि पवमान हविंशी सद्यो अनु निर्वपेत द्वादशाह के विषय में है कि अग्नि आधान के अंग बोध, अग्नि आधान होता है ब्राह्मण आदियों के लिए अग्नि आधान है, ये सब आपके पुस्तक में नहीं है, इसमें नहीं। अग्नि आधान में पवमान इष्टि नाम की एक इष्टि कहा गया, अग्नि आधान कर्म के संबंध में है, उस प्रसंग में पवमान इष्टि कहा गया, पवमान स्तोत्र पढ़ करके जो इष्टि की जाए पवमान इष्टि, उसमें आधान का संबंध में विचार करेंगे। उसमें एक वाक्य आया द्वादश सूरात्रिषु अनुनिर्वपेत, ये इस इष्टि का काल विधान किया गया, ये पवमान इष्टि का काल विधान किया गया द्वादश रात्रिषु अनुनिर्वपेत, ये द्वादश रात्रियों में इसका निर्वपन होता है। तो इस स्थिति में यहां संशय क्या है कि क्या ये पवमान इष्टि को समाप्त करके तदनंतर अग्निहोत्रादि कर्तव्य होगा, अथवा आहित मात्र जो अग्नि है वही पवमान इष्टि को करेगा। तो अग्नि आदान के संबंध में कहा गया है ऐसे में पवमान इष्टि को पहले करके अग्नि आदान किया जाना चाहिए, अथवा पहले अग्नि आदान करेंगे तो आहित मात्र जो अग्नि आदान करके फिर उसके बाद में ये काल जो नियम का दो दशा हो 12 दिन होने के बाद में वो इष्टि के प्राग को लेना चाहिए, पहले ही उसको करना या बाद में करना, यह संशय होता है। अग्नि आधान में संबंध में कहा गया और काल निर्णय का वाक्य आया, इसके लिए यहां संशय होता है। पूर्वक्षी कहता है कि आधान मात्रेण निष्पन्ने आगमनीय अग्नौ तस्मिन्नेव आगमन अग्निहोत्रादीनि कर्तव्यानि पवमान इष्टेः प्रागपि, कि पवमान इष्टि के पहले भी आहिदाग्नि में ही कराया जाता है, ये आहिदाग्नि के करने के बाद अग्नि आधान के बाद में उसमें उसके बाद उसको आहवनी अग्नि के रूप में बदलते हैं, क्योंकि अग्नि आधान करने के बाद ही आपको आहवनी अग्नि प्राप्त होगी, उसमें से आहवनी अग्नि को लाना है ना, जो आहिदाग्नि है आहिदाग्नि से आहवनी अग्नि लाना है जो देवताओं के लिए इष्टि करेंगे, तो ये पवमान इष्टि है, देवताओं को उद्देश्य करके किया जाना है, ऐसे स्थिति में ये पवमान इष्टि पहले संपन्न करके आगे तक अग्नि आदान करे या फिर उसके बाद में करे, यही समझे। तो पूर्वपक्ष कहता है आधान मात्र ही निष्पन्न होने पर आहवनी अग्नि में इस इष्टि को अग्निहोत्र तस्मिन्ने व अग्निहोत्र आदि कर्तव्य है, उसी में वो आहवनी अग्नि बना करके उसी में ही अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। पवमान इष्टि के पहले भी ये कर सकता है, पवमान इष्टि करने के पहले भी ये करेगा, बाद में पवमान इष्टि करेगा जैसे समय आएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो अग्नि आधान करके जब आहवनी अग्नि में आप हवन करेंगे तो ही आप पवमान इष्टि को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पवमान इष्टि आहवनी के बिना नहीं होगा, इसलिए यहां संशय है। तो सिद्धांत कहता है कि पवमान इष्टि निरपेक्ष से आधान मात्रेण न संबद्धते आहवनी अग्नि। सिद्धांत ये कहते हैं कि आहवनी अग्नि को संपन्न करने के लिए पवमान इष्टि की आवश्यकता है, पवमान इष्टि निरपेक्ष आधान मात्र से आहवनी अग्नि संपन्न नहीं हो पाए, क्योंकि वो अग्नि आधान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ही ये पवमान इष्टि कहा गया। इसीलिए उक्त इष्टि के बिना आहवनीय यदि निष्पन्न होगा तब तो ये इष्टि का विधान ही व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि अग्नि आदान प्रक्रिया को पूरा करके आहवनीय संपन्न कराने की दृष्टि से ये पवमान इष्टि कहा गया है। कुछ हवन करेंगे पवमान स्तोत्र बना, अब आप कह रहे हैं कि पहले ही आहवनीय तो उसमें सिद्ध हो जाएगा, उसमें कार्य हो जाएगा, तो फिर इस पवमान इष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, जिस उद्देश्य से वो करने जा रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए उसको उसके बिना नहीं करना चाहिए। तो आगमनीय आधान के अग्नि आधान करने के बाद उसका उपजीव्य बना करके उत्तर काल में पवमान इष्टि का विधान किया गया, इसीलिए पवमान इष्टि समुच्चय करके ही उसके साथ पवमान इष्टि भी करने के बाद ही आधान से आहवनीय अग्नि उत्पादकत्व, तभी वो आधान किया हुआ अग्नि को आहवनीय अग्नि माना जाएगा, पवमान इष्टि किए बिना आधान किया अग्नि आहवनीय के रूप में नहीं परिणत होगा, तो वो समुच्चय उधर जोड़ देना चाहिए। इसीलिए पवमान इष्टि के द्वारा संस्कृत ही अग्नि अग्निहोत्रादि के लिए उपयुक्त होगा, संस्कृतेषु कर्म संस्काराणां तदर्थत्वात्, ऐसा सूत्र आया। तो अग्नि आदान किया, उसके बाद में उसके साथ पवमान इष्टि संपन्न किए, उसके बाद वो आहवनीयत्व प्राप्त हुआ उसमें, और उसके बाद में प्रतिदिन का अग्निहोत्रादि कार्य उसमें होगा, इतना करना पड़ेगा, ये क्रम है। इसीलिए यहां आदान के संबंध में हम जानते हैं, इसके लिए ये प्रकरण लिया गया। अब यहां अग्निचित के संबंध में व्रतों का विचार है, अगला अधिकरण अग्नि चयन करने वाले का कुछ व्रत, अग्निचित बोलते हैं अग्नि का जो चयन किया जाता है, चयन माने आधान करना, अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग अग्नि के आधान होता है, उसमें जो आधान करने के बाद में जो व्रत है उसको बोलते हैं अग्निचित व्रतानि, अग्नि चयन किया हुआ व्यक्ति का व्रत। जैसा आधान करना अग्नि जो अग्नि आधान किया जाता है वसंदे ब्राह्मणों अग्निनाधरी इत्यादि से, उसका भी कुछ नियम है, उन नियमों को पालन करने से ही वो अग्निचित बनेगा, अग्निचित व्रतों का धारण करना, उनमें कुछ व्रत आए हैं उन व्रतों के बारे में विचार करना है। जैसा है अग्निचित वर्षति न धावेत, जो अग्निचयन किया हुआ है वो वर्षा के समय में बारिश में दौड़ना नहीं चाहिए, एक व्रत है। न स्त्रिय उपेयात, अग्निचयन के व्रत धारण किया हुआ व्यक्ति मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए, इत्यादि व्रत आया, कुछ नियम आया। तो ऐसे में यहां संदेह होता है कि ये जो व्रत है अग्निचयन समानंतर ही अनुष्ठेय होगा अथवा अचिते अग्नौ, अग्नि के चयन करने के पहले पूरा यागानुष्ठान अनंतर होगा, कि व्रत का व्रत कब करेंगे, कि जैसा अग्नि चयन हो गया तद अनंतर ही अनुष्ठेयत्व प्राप्त होगा इन व्रतों का, अथवा वो अचिते अग्नो अग्नि चयन अभी हुआ नहीं, याग अनुष्ठान आरंभ हो गया, यागानुष्ठान के आरंभ होने के बाद एक विशेष समय में अग्नि चयन कर्म होता है, तो याग अनुष्ठान आरंभ होने से ही इन व्रतों का धारण करना चाहिए, अथवा अग्नि चयन यागानुष्ठान के अंतर्गत होगा उसके बाद ये करना चाहिए, कब करना चाहिए ये नियम है। जैसा होता है ये अन्य तो हमारे कर्म आदि में भी होता, विवाह आदि में और बहुत सारे इसमें नियम सब है, ये सब आजकल नहीं पालन करते हैं, तो बहुत सारे नियम बताया गया, तो वो नियमों में जैसा अब एकादशी है तो एकादशी का जो व्रत भया कहा गया है तो तिथि दे करके एकादशी तिथि जब से शुरू हो जाएगी तब से वो करना होता है, और कुछ लोग जो है वो तिथि के एक दिन पहले से आरंभ करते, तो दशमी से दिन में से ही वो एकादशी का व्रत का आरंभ हो जाता है कि वो दिन में ही एक बार भोजन करके फिर बाद में आगे व्रत धारण का संबंध संकल्प लेते, संकल्प तो सुबह ही लेंगे किंतु उससे पहले भी किया जाता है, और द्वादशी में दिन में ही उसकी पारणा करते हैं, तो ऐसा जाकर के पूरा हो जाता है, दो दिन का लगभग हो जाएगा, तो ऐसा करके वो नियम कहा गया है, तो आगे भी करते हैं कुछ, कुछ पीछे भी करते हैं, कुछ अंतर्गत भी किया जाता है, इसीलिए यहां ये अग्नि चयन व्रत के बारे में कहा। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि चिदौ निष्पन्नायाम तदनंतरम व्रतानुष्ठाने विलंबो न उचित, ये अग्नि चयन के बाद में फिर विलंब करने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अग्नि चयन का व्रत कहा गया, अग्नि चयन के बाद में आप कभी कर रहा है तो ऐसा में ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए चयन अनंतर ही अग्नि चयन होने के बाद ही व्रत अनुष्ठान उचित होगा, और न तो न क्रतु अनुष्ठानम अपेक्षण, क्रतु अनुष्ठान की यहां अपेक्षा नहीं है, अग्नि चयन का व्रत बोला है तो अग्नि चयन के बाद होना चाहिए, क्योंकि यहां नैमित्तिक है तो अग्निचित का ही यहां निमित्त बताया गया है, अन्य का नहीं होगा, इसीलिए इत्यादि जो व्रत कहा गया है ऐसा जैसा हो गया वो निमित्त को लेकर के जिन विधानों को किया जाता है वो निमित्त रहने से ही वो होगा, जैसा अग्नि चयन के बाद अग्नि चयन व्रत कहा गया तो वो अग्नि चयन निमित्त आने पर ही उन व्रतों का अनुष्ठान होगा, जैसे कहा गया कि जो अग्नि चयन के बाद ही आदान क्रिया में ही आता है, क्लिन्नम दारू न आदध्यात, गीली लकड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्लिन्नम मन गीली हो गई हो लकड़ी, ऐसे लकड़ी को नहीं लेनी चाहिए, ये व्रत कहा गया है, वो अग्नि आदान के बाद का व्रत है, इसलिए ऐसा यहां निमित्त को लेके अग्नि आदान के बाद ही ये कार्य होना चाहिए, किंतु सिद्धांत कहता है क्रतु अनुष्ठानायैव अग्नि चयनेन संस्क्रियते नच अनिष्पन्ने क्रतौ चयन संस्कारः सफलो भवति तस्मात् क्रतौ संपन्ने एव चयनस्य यादार्थ्येन संपत्तिः तत्संपत्त्यनन्तरं च अनिष्ठातु अग्निचित्वं तदस्य अग्नि चिद्व्रते अधिकारः तस्मात् क्रद्वन्ते व्रतानुष्ठानमिति। तो क्रद्वन्त में ही इसका अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि चयन जो कहा गया है उसके संबंध में क्रदु के अंतर्गत आ गया, तो क्रदु अनुष्ठान के लिए ही अग्नि चयन का संस्कार होता है, अग्नि चयन एक अग्नि संस्कार है वो क्रदु के लिए हो जाता है, इसलिए क्रदु अंदर मान करके ये व्रत भी उसी के साथ में ही किया जाना चाहिए, तो इसीलिए क्रदु अंतर्वर्ती होगा, अग्नि चयन से ही होना ऐसा आवश्यक नहीं है, तो तत्संबद्ध अनंतर अनुष्ठान हो ऐसा नहीं, तो क्रदु को मिला करके क्रदु के साथ लेकर के उसका अनुष्ठान हो जाएगा, तो क्रदु ये जिस क्रदु में अग्नि चयन होगा वो क्रदु में ही वहां अनुष्ठान आरंभ हो जाएगा, ये नियम आया। अच्छा अब जो है काम्य कर्मों के बारे में कुछ विचार करना है, ये भी एक आपको ब्रह्मसूत्र आदि में आने वाला एक विचार है, एक काम्य कर्म में कुछ नियमों का विशेष विचार होता है कि काम्यानाम अनियम अनुष्ठान ऐसा अधिकरण है, यहां विषय क्या है, क्रम विचार में ऐन्द्रमाग्नेयमेकादश कपालम निर्वपेत प्रजा काम। ये कामेष्टि है कि ऐन्द्र आग्रेय अग्निदेवता संबंधी, इंद्र देवता संबंधी एकादश कपाल का पुरोड़ास का निर्वपन करना चाहिए। निर्वपन मैंने टुकड़ा करके उनको हवन करना चाहिए। जो दो देवता है तो दो प्रकार के होंगे। ये किसके लिए कहा? प्रजा काम के लिए ये कहा गया। ये कामेष्टि है, कामना से जो करने वाली इष्टि होंगे, जिसमें यजमान आदि के द्वारा करेगा उसको कहते कामेष्टि। यहां संशय क्या है कि जिस क्रम से यहां आमनान हुआ है, पाठक्रम से, पाठक्रम जो है श्रुति अर्थ और पाठ, तो पाठक्रम से यहां विधान हुआ है उसी क्रम से ही अनुष्ठान करना चाहिए, अथवा काम्य याग जितने भी है, काम्य यागा उदा नियत क्रमम विनैवा, को नियत क्रम के बिना ही अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों? तात्पर्य क्या है कि ये जो ऐन्द्राग्नेयम एकादश कपालम निर्वपेत प्रजा काम, ये प्रजा कामत्व के विषय में कहा गया है, तो इसके पहले अन्य भी कई कर्म हैं, उसके क्रम से ये प्रजा काम के लिए कर्म कहा गया है। अब जो प्रजा काम व्यक्ति होगा वो जब ये करने के लिए जाएगा तो पूरा पहले का जितना अनुष्ठान है वो सारे करने के बाद इसको करेगा, अथवा प्रजा कामत्व के उद्देश्य से, केवल प्रजा के उद्देश्य से, उसके फल के उद्देश्य से इतना मात्र को आरंभ करेगा, उसको तो उसी से मतलब है। तो बाकी क्रम का रखेगा नहीं रखेगा कि क्रम नियत है क्या नियत है, ये यहां पूछ रहा है। अब पाठक्रम से आया हुआ का लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो यहां पूर्व पक्षी कहता है पाठक्रम हेतुत्वात् पठित क्रमेण एव अनुष्ठान। तो ये पाठक्रम एक क्रम का कारण हेतु बनता है, उसके लिए प्रमाण है ना, श्रुति अर्थ और पाठ उसके लिए प्रमाण है, और उसके बाद में मुख्य और प्रवृत्ति ऐसा है, इसीलिए पाठक्रम से होगा। पाठक्रम से होने पर पाठक्रम प्रमाण से जैसा क्रम से आया हुआ वैसा ही काम्य कर्मों में अनुष्ठान करना चाहिए, क्रम बदलना नहीं चाहिए। ये कहा तो यहां क्या है, ये काम्य पाठक्रम में स्वाध्याय से संबंधित करता है, तो स्वाध्याय संबंधित से ये होगा, तो स्वाध्याय में जो क्रम आएगा उसी क्रम से करके आने से ही ये काम्य करना चाहिए, ऐसा होगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि एक प्रयोग अभावेन परस्पर आकांक्षा अभाव यदा काम उत्पद्यते तदैव काम्यस्य कर्मणो अनुष्ठान न आश्रयणीय सत्र कोऽपि क्रमः। ये काम्य कर्म का विधान में ये विशेषता है कि यहां पीछे का कोई क्रम देखने की आवश्यकता नहीं है, कि कामना ही वहां निमित्त है, तो कामना को लेकर के कर्म किया जाता है। तो एक प्रयोग अभाव है ना परस्पर आकांक्षा अभाव, जो पूर्व के संबंध से जितने कर्म आए हैं पाठक्रम से उनका सारा अनुष्ठान करके, जैसा कोई प्रकरण होगा वो प्रकरण में बहुत सारे कहा गया है, उसके बाद में ये काम्य कर्म को कहा गया है, वो काम्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहता है, पूर्व में पाठक्रम में ये सब आ रहा है, तो उनका अनुष्ठान करने के बाद काम्य का करेगा अथवा सीधा ही करेगा, यही प्रश्न है। सिद्धांत कहता है ऐसा परस्पर आकांक्षा वहां का ये नहीं, जहां परस्पर आकांक्षा है वहां एक प्रयोग सिद्ध करने के लिए अन्य का अनुष्ठान करके आपको करना पड़ेगा पूरा करने के लिए। यहां जहां परस्पर आकांक्षा नहीं है, परस्पर दोनों अंगांगी की आकांक्षा जहां नहीं है, ऐसे में यदा काम उत्पद्यते जब कामना होंगे तदैव काम्यस्य कर्मणो अनुष्ठानम्, उस समय ही काम्य कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, अन्यथा काम्य कर्म का अनुष्ठान नहीं किया जाता। एक बात यह है। दूसरी बात यहां क्या है कि अन्य कर्मों का अनुष्ठान करना है, अन्य कर्म का आगे पीछे का अनुष्ठान करना चाहते, बीच में कोई काम्य कर्म भी आया, तो ऐसे में जो पहले का अनुष्ठान करने के बाद में बाद वाले का अनुष्ठान करने के लिए बीच में जो काम्य है उसको भी अनुष्ठान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी संशय होता है। तो अन्य के अनुष्ठान के साथ में काम्य का अनुष्ठान आया तो काम्य कामना रहते ही उसका अनुष्ठान होगा, नहीं होगा तो उसका अनुष्ठान नहीं होगा। विशेष का अनुष्ठान नहीं होगा, जैसा पहले दशपूर्णमास अग्निहोत्र आदि में कहा गया ना। जब आवृत्ति करेंगे तो आवृत्ति किसके लिए करना है, कामना रहने पर आवृत्ति करना है, नहीं तो नित्य के तौर पर दधना जुहोदी इतने से काम होगा। तो विशेष करना होगा तो वो इंद्रिय काम के लिए अलग होगा। तो ऐसा करके विशेष कामना रहे तो तब करेंगे, नहीं तो पाठ्यक्रम में आया है उसके बाद यह अनुष्ठान, इसके बाद यह अनुष्ठान, इसके बाद यह अनुष्ठान। अब आगे का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो पीछे का करना पड़ेगा, और उसमें कामना काम्य कर्म भी है तो उसका भी अनुष्ठान करके फिर आगे के करेंगे, ऐसा नहीं है ये कहना चाहते। इसलिए न आचरणीय सत्र को विक्रम, इसमें कोई काम्य कर्म का क्रम नहीं है। इसलिए वहां भाष्यकार आदि कहना चाहेंगे कि जब आपके पाठ्यक्रम में वो आया है, आप स्वाध्याय में उसको अध्ययन किया है, तो भी आप कामना नहीं रहने पर उसका अनुष्ठान नहीं करते, वो कोई बाध्य नहीं होता है, कामना नहीं है तो भी अनुष्ठान करना चाहिए। तब ऐसे स्थिति में यहां कामना जहां जिनकी निकल गई है वो अनुष्ठान क्यों करेगा? तो जो विरक्त हो गया है, प्रजा आदि को नहीं चाहता, प्रजा संपत्ति भार्या आदि जो लौकिक वस्तुएं नहीं चाहता है, तो वो उनको लेकर के कामना की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान नहीं करेगा। इसके लिए ये उदाहरण है, ये जो न्याय है, इसमें जितने भी न्याय है ना सबका अपने अपना अर्थ है, तो वो उसमें जगह जगह उस अर्थ को लेकर के विचार करेगा। इसलिए वहां ऐसा ही कहेगा कि काम्य कर्म अनुष्ठान के जैसा ऐसा कहेगा। तो काम्य कर्मानुष्ठान में क्या होता है आपको पहले जानकारी चाहिए, काम्य कर्मानुष्ठान में ये होता है कि नियत नहीं होते हैं, क्रम का वहां बात किया जाता है, जब कामना है तभी अनुष्ठान हो, कामना नहीं है तो भी पाठ्यक्रम से अनुष्ठान नहीं होगा। क्यों ऐसा है कि इसके लिए एक उदाहरण दिया कि काम्य पाठ्यक्रम का स्वाध्याय से ही चरितार्थ हो जाता है। जब आप स्वाध्याय करेंगे तो सबका स्वाध्याय करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो जिसकी इच्छा है उसी का अनुष्ठान करेंगे, मतलब शादी भावना होने पर भी आरती भावना के लिए वहां उद्देश्य होना चाहिए, साध्य होना चाहिए, तब होगा। ये वहां क्या है, एक उदाहरण दिया जाता है कि सर्वस्वारवत, सर्वस्वार नाम के एक यज्ञ है, सर्वस्वार उसका नाम है। उसमें क्या है, वो यज्ञ किसके लिए किया जाता है मालूम है, मरण फल का सोमकृत विशेष, वो एक सोमयाग है, उसका नाम है सर्वस्वार, सर्वस्वार नाम के सोमयाग है, सोमकृत है, वो मरण फल के लिए किया जाता है। मरण फल मैंने मृत्यु के लिए, वो क्या यजमान क्या चाहता है, यज्ञ करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है, यज्ञ के बीच में मृत्यु वरण करना चाहता है, यज्ञ करते करते मृत्यु वरण करना बहुत बड़ा मानते हैं जो मीमांसा कर्मकांडी लोग, हाँ कम यज्ञ पात्र दहंधी ऐसा आया, वो उस व्यक्ति को पूर्वन्नेमेह कर्माणि जीविषे सदगुण समाह, पूरे सौ साल तक वो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुगया यावत जो गंधर्व पूर्णमासाभ्यम यजेत, ये सब करते हुए पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता, और उसकी अंदर इच्छा हो गई कि मैं यह करता हुआ ही अपने शरीर को छोड़ू, कई लोगों को ऐसी इच्छा होती है। तो ऐसे स्थिति में ये विशेष यज्ञ का विधान किया है, ये सर्वस्वार नाम के यज्ञ है, इसका भी उदाहरण भाष्यकार ने दिया। तो मरण फल रूप है, यहां मरण है इसका फल, वो सामान्य जो विरक्त तो होगा वही चाहेगा कि मैं ऐसा करता हुआ अपने जीवन को त्याग, तो ये सोमकृत विशेष है। अब ऐसे में क्या होगा, सोम क्रतु तो आरंभ कर दिया तो क्रतु मध्य में ही उसका फल प्राप्त हो गया, करते करते फल प्राप्त हो गया ना, मतलब मर गया वो जो यजमान है, उसकी मृत्यु वरण हो गया तो मरण फल रूप से प्राप्त हो गया। ऐसे में उसके बाद में वो आगे उसका क्या करेगा, तद पठिता क्रतव तेषाम अध्ययनार्थत्व, फिर आगे जो पठित जितने भी क्रतु है उसका कोई प्रयोग नहीं होगा, वो केवल स्वाध्याय के लिए ही होगा। इसलिए नैमित्त का जो कर्म है वो भी निमित्त रहने से ही करना है, निमित्त नहीं है तो नहीं करना है, स्वाध्याय पाठ में आ गया इसलिए करने की आवश्यकता नहीं, वो आगे पीछे का जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, किंतु स्वाध्याय क्रम से ही कार्य होना ऐसा ये काम्य में भी आवश्यक नहीं है, इससे उपलक्षण मानना चाहिए, निमित्त में भी आवश्यक नहीं है। नैमित्तिक कर्म होगा, पुत्र जन्म नहीं हुआ तो पुत्र संबंधी कर्म करना ही करना, पुत्र जन्म के ज्यादा कर्म जितने होते हैं, पुत्र होने के बाद वो इष्टि किया जाता है, ज्यादा इष्टि बोलते हैं, पुत्र जन्म होने के बाद वो इष्टि होती है, तो नहीं होता है तो नहीं होता है। तो ऐसा ये दोनों में ये विशेष है। तो विधान किया गया है इतने मात्र से सब करना आवश्यक नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म में ये विशेष है, लेकिन नित्य कर्म तो करना ही, इसलिए इसका उदाहरण दे। और आगे बाद में ये क्रम नियम के अनुसार तृतीयाद का बलाबल विचार किया गया है, बलाबल के संबंध में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं आगे आगे पाद। ऐसा ये पंचम अध्याय क्रम संबंधी अध्याय यहां समाप्त होता है। तो और इसके आगे जो अध्याय आता है षष्ठा अध्याय, इस षष्ठा अध्याय में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये षष्ठा अध्याय अधिकार विचारात्मक है, अधिकारी के संबंध में होगा, है ना, कौन अधिकारी किसका है इसके संबंध में विचार है। तो इसमें जैसा तृतीय अध्याय में था आठ पाद था, इसमें भी आठ पाद है, किंतु बहुत सारी बातें नई बातें इसमें मिलेगी, क्योंकि अधिकारी कौन होता है, किसके लिए कौन अधिकारी है इसके विषय में है, जो लोग में प्रसिद्ध भी है अप्रसिद्ध भी है, कोई प्रमाण प्रमाण के विरुद्ध चलते हैं प्रमाण मानते हैं, तो इनके लिए सब कुछ आपको उनमें से कुछ प्रमाण मिलेगा कि इनको कैसा निर्णय करना चाहिए। तो उसका प्रथम पाद में प्रथम अधिकरण आया है, षष्ठा अध्याय का प्रथम पाद अधिकार अध्याय का स्वर्ग काम अधिकरण, स्वर्ग काम के विषय में विचार कर रहे। तो यहां क्या है कि अधिकार बोलने का अर्थ होता है स्वामी भाव को अधिकार करते, ईश्वर भाव है स्वामी भाव अधिकार है। स्वामित्व किसको लेके होता है, फलभोक्तृत्व स्वामित्व या फलभोक्तृत्व ईश्वरत्व, जो फल भोक्ता होगा वही स्वामी है उसका अधिकार, जो कर्म कर रहा है उसका फल भोक्ता कौन है उसका अधिकार। तो कौन सा कर्म में कौन अधिकार किसका अधिकार ये विचार करना, और फल भोक्ता वही होगा जो स्वयं कर्ता भी होगा, क्योंकि कर्ता ही भोक्ता होता है। इस प्रकार से वो फल स्वामित्व को अधिकारत्व को लेकर के कर्म में भी कर्तृत्व आ जाएगा, ऐसा यहां विचार करना है, कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है, किस कर्म का कौन सा भोक्ता। पहले अध्याय में अनुष्ठान क्रम का निरूपण किया, अब अनुष्ठान का अधिकारी का निरूपण करना, ये यहां प्रवृत्त हो गया। ऐसे में वाक्य आता है दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेद स्वर्ग काम, ये वाक्य आया प्रसिद्ध वाक्य है। तो यहां संदेह होता है कि ये जो दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेद जो कहा, इसमें प्रधान कौन है, इसमें याग प्रधान है अथवा स्वर्ग प्रधान है, कौन सा यहां प्रधान है। प्रधान क्यों समझना, क्योंकि यहां याग का प्रयोग साधनत्व न होगा अथवा याग का प्रयोग साध्यत्व न होगा, स्वर्ग साधनत्व न होगा या याग साधनत्व न होगा, स्वर्ग साध्य है कि याग साध्य है, इसलिए यहां विचार करना कि स्वर्ग भी होगा, क्योंकि तन्मूलत्व ही यहां दूसरा संदेह होता है कि स्वर्ग क्या कोई द्रव्य विशेष है या सुख विशेष, स्वर्ग क्या चीज है, अब तक आप स्वर्ग के बारे में जानते नहीं, स्वर्ग तो सुना है कि ये क्या तत्व है, ये कोई द्रव्य विशेष है अथवा सुख विशेष है या फल विशेष है। यदि स्वर्ग जो है द्रव्य विशेष है तब तो वही प्रधान होकर के याग का गुण बनेगा, ऐसा भी हो सकता है, तो याग वहां प्रधान हो जाएगा और स्वर्ग वहां गुण बनेगा। यदि याग स्वर्ग कोई फल विशेष है तो याग गुण बनेगा, स्वर्ग प्रधान बनेगा, इस प्रकार से कई संशय है। तो यहां स्वर्ग रूप फल मानना किस दृष्टि से है इसका निर्णय करना है, फिर बाद में वो फल का अधिकारी हो जाएगा, पहले फल क्या है ये निर्णय करना चाहते हैं। हम तो जानते हैं कि स्वर्ग एक फल है, किंतु स्वर्ग कोई साधन भी हो सकता है, द्रव्य होने पर साधन भी हो सकता है, इसलिए उसका विचार करेंगे। तो पूर्व पक्ष क्या कहते हैं, देखिए पूर्व पक्ष कहता है कि ये स्वर्ग जो है कोई द्रव्य विशेष होना चाहिए, क्योंकि लोग में सुख साधन द्रव्य परत्व तो जितने शब्द है उसको स्वर्ग शब्द से प्रयोग में किया जाता है, लोग कहते हैं हा? वो जो उसके पास बहुत बढ़िया घर है तो बोलते हैं उसके पास स्वर्ग है, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत बड़ा अच्छा घर है होने से उसके पास स्वर्ग है, ऐसा वो साधन को देकर के वो घर के साथ मिला करके प्रयोग किया जाता है, इससे पता चलता है कि वो एक द्रव्य विशेष भी हो सकता है, लोक प्रसिद्धि से ऐसा दिखाई पड़ रहा है। बहुत संपत्ति है तो भी कहते हैं उसके पास स्वर्ग है, उसके पास तो सब कुछ है, ये कहने के लिए स्वर्ग कहा जाता है, वहां सब कुछ है कहने का अर्थ हो गया सामान ही तो सब है उसके पास, द्रव्य तो सब कुछ है, द्रव्य है, इसलिए वो स्वर्ग है, इस दृष्टि से कहा जा रहा है। इसीलिए यहां स्वर्ग द्रव्य विशेष भी हो सकता है, ऐसा करके स्वर्ग गुण रूप से होना चाहिए पूर्व पक्ष का। यदि स्वर्ग गुण नहीं होगा उसको इस प्रकार नहीं कहा जाता, क्योंकि गुण रूप से कहा जा रहा है, इसलिए स्वर्गो गुण साधनम, स्वर्ग एक गुण है साधन है, ऐसा पूर्वक कहता है। और याग वहां प्रधान होता है, वो द्रव्य से याग को सिद्ध करना होगा उसके अधिकार। तो सिद्धांत यहां निर्णय करते हैं, सिद्धांत बोलते हैं कि स्वर्गादि जो है ना असाधकंतु तादर्थ्या, ऐसा सूत्र आए कि स्वर्गादि साधक नहीं है, साधन नहीं है। फिर क्या है, स्वर्गादि फल है, क्योंकि पुरुषार्थ होने के कारण पुरुष के द्वारा स्वर्ग को चाहते हैं, पुरुष मानते हैं, तो पुरुष प्राप्त करना चाहता है इसलिए स्वर्ग है, तो पुरुषार्थ होने के कारण स्वर्गादि फल होना चाहिए, साधन नहीं होना चाहिए। स्वर्ग शब्द, अब वो फल कैसे होगा, सुख विशेष रूढ़, स्वर्ग शब्द सुख विशेष में रूढ़ है, एक सुख विशेष को कहा गया, और लाक्षणिक द्रव्य में, पूर्व पक्षी ने कहा द्रव्य में भी होता है, द्रव्य में लाक्षणिक कहा गया, सुख विशेष प्राप्त होता है तब लोग कहते उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया, उसके पास सब कुछ संपत्ति है तो स्वर्ग जैसा उसको सुख है, इसको लाक्षणिक अर्थ में किया गया, इसीलिए यहां स्वर्ग फल ही होना चाहिए, बाकी उसको साधन मानना ठीक नहीं है। और स्वर्ग काम शब्द में भी कामना जुड़ी हुई है, कामना तो पुरुषार्थ के लिए होता है, कोई साधन की कामना है तो सुख के लिए होता है, तो सुख ही परम पुरुषार्थ है ऐसा सभी वादी मानते हैं, तो साधन किसके लिए चाहता है, वो साध्य के लिए चाहता है, साध्य वहां कामना शब्द से कहा गया है, तो कामना जिसमें संबंधित करेगा वही काम्य वस्तु होगा, वो काम्य वस्तु है स्वर्ग आदि, इसलिए स्वर्ग आदि को यहां फल मानना ही ठीक है, स्वर्ग आदि कभी साधन नहीं है, ये पहला अधिकरण में निश्चय से। तो इस अधिकरण में चार सूत्र है, उसके बाद में अधिकरण दूसरा अधिकरण आया, ये भी आपको पुस्तक में दिया है, ये जो है अशक्तानाम अधिकार निराकरण अधिकरणम। तो ये स्वर्ग कामी व्यक्ति कौन हो सकता है, क्योंकि आपने स्वर्ग को सुख रूप फल के रूप में कहा, सुख रूप फल जो है सभी चाहता है, सुख तो मनुष्य भी चाहता है, समस्त प्राणी छोटे छोटे प्राणी भी चाहते हैं, और जो ब्रह्मादि लोग में रहते हैं लोगवासी जितने भी है वो भी चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, सुख नहीं चाहने वाला कोई नहीं मिलता, इसलिए यदि स्वर्ग आदि को सुख रूप में कहेंगे, जो जो स्वर्ग चाहता है वो यज्ञ करेगा, ऐसा हो जाएगा। तो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेद स्वर्ग काम, कोई पशु पक्षी आदि भी इसको कर सकता है और देवादि भी कर सकता है, जो चाहता है सुख चाहता है वो करेगा, ऐसा पूर्व अधिकरण में प्रसंग आ गया, इसीलिए उसका यहां संबंधित करके अधिकरण बनाया गया कि इसमें अधिकारी कौन होगा, ये स्वर्ग काम के अधिकारी कौन है। तो सभी समर्थ होना चाहिए, समर्थ जो भी है जीव होगा प्राणी होगा अधिकारी होगा, ये पूर्व पक्ष कहेगा। स्वर्ग कामो अत्र अधिकारी इति स्थितम, ये स्वर्ग काम अधिकारी है ऐसा कहा गया है। स्वर्ग क्या है? सुख विशेष है। ऐसे में सुख विशेष कामना च सर्वेषां जीवानां भवति, सुख विशेष की कामना सभी जीवों को होते हैं, सुख नहीं चाहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सभी प्रयत्न करता हुआ दिखाई पड़ता है, भोग लगने पर प्रयत्न करता है, वो प्रयत्न किसके लिए कर रहा है? वो भोग मिटा करके सुख पाने के लिए कर रहा है, और सभी जो है सोता हुआ दिखाई पड़ता है तो वो भी सुख के लिए सो रहा है, हम लोग जैसे सुख के लिए सो रहे हैं, वो इसे प्राणी सुख के लिए सो रहा है, और अपने बच्चों को पालते हैं जैसे हम बच्चों को पालते हैं वैसे प्राणी पाल रहे हैं, और देवादि लोगों में भी ये सभी कार्य होता है, इसलिए जो जो सुख चाहता है सभी करेगा, ऐसा हो सुख विशेष कामना होने पर। इसलिए फलार्थित्वा कर्मण कर्मशास्त्रम सर्वाधिकारम क्या, ये जो फलार्थी होने के कारण कर्म संबंधी जो शास्त्र है ये सर्व के अधिकार में आएगा, समस्त लोगों के ये प्राप्त होगा, ये पूर्वोक्त हुआ, ये भी ठीक है। अब सिद्धांत कहते हैं कि यहां जो कर्म कहा गया है, यद्यपि कर्म का फल सब चाहता है, फल सब चाहने से अधिकारी सब नहीं होते। वो देखो अभी राष्ट्रपति बनना तो सभी चाहता है, जो भी रहते हैं लोग में पूछेंगे तो आम लोग किसी में भी पूछेंगे तो वो राष्ट्रपति बनना तो चाहता है, कौन नहीं चाहता, बच्चों को पूछेंगे वो भी बोलेगा हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा चाहने मात्र से वो राष्ट्रपति के लिए अधिकारी नहीं होते। राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए विशेष सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य क्या है? उसको इलेक्टेड होकर के आना पड़ेगा, तो चुनाव करेंगे, चुनाव में से जीत करके आना पड़ेगा, वो चुनाव की बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो सारे पूरे करेंगे, और जो उनका गुण कहा गया है उतने सारे गुण भी क्वालिफिकेशन भी सब होना चाहिए, तब जाकर के वो राष्ट्रपति बनने का अधिकारी हो जाता है। तो आप अच्छा चाहते हैं इतने मात्र से आपका अधिकारी तो सिद्ध नहीं होता, यही तो सत्य है। इसीलिए यहां भी ऐसा कि कर्म का फल जो स्वर्ग है सुख है वो सभी चाहता है, किंतु सबके लिए वो अधिकारी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दर्श पूर्णमास आदि याग में अनेक कार्य करने होते हैं, बहुत सारे अंग है प्रत्यंग है इनको करने होते हैं, तो इनके अनुष्ठान में अंग विकलत तो होगा तो अनुष्ठान नहीं कर पाए, अनुष्ठान नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। ये अंग अनुष्ठान को करने के लिए जिन अवयवों की आवश्यकता है वो अवयव उसके पास होना चाहिए, तो सारे संपन्न करेंगे तब याग पूर्ण होता है। ऐसे स्थिति में जो सकल अंगजाद को संपन्न करने के लिए समर्थ होगा वही उस याग को करने में समर्थ होगा। जैसा राजसूय है अश्वमेध आदि याग करना है तो चक्रवर्ती राजा होना जरूरी है, तब जाकर के उसके पास उतनी संपत्ति रहेगी, उतने सारे सामग्री संपन्न कर सकता है, तब आगे जाके वो यज्ञ को संपन्न कर सकता है। इसीलिए इस दृष्टि से जीवों के तुलना करके जब हम देखते हैं तो मनुष्य से अतिरिक्त जीवों में ये शक्ति नहीं है, ऐसे कर्मों को संपन्न करने की शक्ति मनुष्य से अतिरिक्त जीवी में नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो अंग विकल होते हैं इनको करने में उनका पास सामर्थ्य नहीं है। जैसा अवघादन करने के लिए बोला, पुरोड़ा से बनाने के लिए व्रीहीन अवघंधी, तो व्रीही का अवघादन कौन कर सकता है? जिसके पास हाथ है जो उखल के डाल करके ऊपर नीचे कर सकता है वही कर सकता है, वो कोई पशु तो नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद में उसको साफ करना होगा, फिर उसको बनाना होगा, वो पकाना होगा, ये सारे जो काम हैं जितने भी अंग क्रियाएं हैं ये कोई भी पशु नहीं कर सकता। और जो शुचित्व आदि के बारे में भी कहा वो भी कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति में कि शुचित्व आदि जो दंत मंजन करना है, पशु कोई दंत मंजन करता नहीं, स्नान तो कोई कोई पक्षी पशु कर लेते हैं, किंतु दंत मंजन करने के लिए बाकी जो भी कहा गया नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ये मंत्र पढ़ने के सबसे मुख्य है, स्वाध्याय होना चाहिए, वो तो पशुओं को संभव नहीं। अब सुख चाहने से क्या होगा, नहीं कर सकता है, और यज्ञोपवीत जिनको हो गया है वही उपनयन संस्कार के बाद में गुरुकुल में अध्ययन करेगा, वही आगे स्वाध्याय कर पाएगा, तब जाकर के यज्ञ कर पाएगा। इसीलिए उस अधिकारित्व के रूप में इसको विचार किया गया, जिनको वो नहीं है वो नहीं कर सकता है। इसीलिए जितने कर्म विधान किया गया वेद में उसमें मनुष्य मात्र ही अधिकारी है, ऐसा इस अधिकरण में निर्णय लिया गया है। इसमें बाकी जो दोनों को भी लेना है, ऋषि लोग भी इसमें अधिकारी नहीं है, जो भृगुवादी ऋषि है ऋषि लोग भी यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ आगादि कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषियों को क्या है जो ऋषि कहे गए हैं उनको दूसरे ऋषियों का संकल्प करना पड़ता है, जैसा अभी ऋषियों का आवाहन होता है। अब स्वयं वो ऋषि कर्म करेगा तो किस ऋषि का आवाहन करेगा, अभी भृगु का, भृगु ऋषि का आवाहन करना, कश्यप ऋषि का आवाहन करना, विश्वामित्र ऋषि का आवाहन करना, तो स्वयं भृगु ऋषि करेगा तो वो भृगु ऋषि का आवाहन नहीं कर सकता, ऐसा यहां अधिकरण दिया गया है। इसीलिए न ऋषिणाम आश्रयत्व अभाव, ऐसा सूत्र दिया है, ऋषियों का भी नहीं होगा क्योंकि न ऋषिणाम आश्रयत्व अभाव, ऋषियों का कोई दूसरा ऋषि नहीं होगा तो उसमें वो ऋषि संबंधी जो कर्म है वो अंग को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऋषियों का आवाहन करके वहां कुछ कर्म करना होता है, वो नहीं कर पाएगा, आगे आएगा ऋषि का आवाहन के संबंध। अच्छा, दूसरा और देवता, देवता लोग भी कर्मकांड नहीं कर सकते, देवता लोग कर्मकांड क्यों नहीं कर सकते, न देवानाम देवतांतर अभाव, देवता होगा तो दूसरा देवता नहीं, जैसा आदित्य देवता है, आदित्य देवता आदित्य के लिए हवन तो नहीं करेगा, इंद्र देवता इंद्र के लिए हवन नहीं करेगा, अग्नि देवता अग्नि के लिए हवन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। फिर अभी प्रश्न आता है कि बहुत सारे हमारे पुराण आदि में देवता लोग हवन किए हैं, ऋषि लोग हवन किए हैं, ये सब सुनाई पड़ता है, तो ये सब जो है स्तुति मानना चाहिए, तत्व संबंधित स्तुति के लिए है, और वही उसमें जो स्तुति के द्वारा जो तत्व बताया जाता है वो आपको यहाँ अनुष्ठान करने के लिए प्रेरणा देंगे, नहीं तो इसमें युक्ति नहीं है। स्वयं अपने लिए हवन करें ये तो कैसा होगा, वो तो होता ही नहीं, अब उसमें जो कमी रहेगा तभी तो हवन कर रहा हो, हवन करने वाला भी वही, और जिसको हवन किया जाए वो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं होगा। यही अधिकरण ब्रह्मसूत्र में भी देवता अधिकरण नाम से अधिकरण है, उस देवता अधिकरण में इसके संबंध में ही विचार किया गया, ये दोनों अधिकरण में जो निर्णय किया है ना वो वहां आपको उसी प्रकार मिलेगा। ये ऋषियों का वहां भाष्यकार इन सूत्रों को भी देते हैं, न ऋषिणाम आश्रयत्व अभाव, न देवतानाम देवदत्व अभाव इत्यादि कहा गया, किंतु ब्रह्म विद्या में इनका अधिकार है, ये वहां निश्चय करेंगे देवता अधिकरण में ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्म विद्या में इन सबका अधिकार है, क्योंकि वहां वो कहा गया है मनुष्य का, ऋषियों का और देवताओं का, और अन्य का तो उस संबंधी बुद्धि नहीं हो पाती है इसलिए नहीं है, कहीं कहीं स्तुति रूप में किया गया तो पूर्व संबंध करके उसको निश्चय किया जाता है, ये देवता अधिकरण में किया गया। वही विषय यहां कह रहे हैं, कर्म में अधिकारी केवल मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा निवृत्त होने की तुलना करके वहां कर्म का विधान किया गया, मनुष्य निवृत्त कर सके इस सामर्थ्य के अनुसार कर्म रखा तभी वो प्रामाणिक होता है, कि देवता ही उसको निवृत्त कर सकता है तब तो नहीं हो सकता। अभी जैसा कहा कि सोमरस के जगह पे स्वर्ग से अमृत ला करके हवन करो बोला तो मनुष्य नहीं कर सकता, अमृत ला करके हवन नहीं कर सकता है तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा, इसने सोम को रखा, सोम से ही हवन करेगा वो हो जाएगा, और देवता अभी आ गया, देवता आकर के सोमरस सोम सवन करना चाहे तो सोमरस निचोड़ना पड़ेगा, सोमरस निचोड़ने के लिए देवता के पास हाथ पैर नहीं है, वो कैसे निकालेंगे, निचोड़ने कर्म नहीं हो पाएगा, ऐसी बहुत सारी समस्या है, इसीलिए ऋषियों को देवताओं को नहीं लिया गया। तो ये ऋषि यहां जो हमारे सप्तऋषि आदि है जिन ऋषियों का नाम से प्रसिद्ध है उन ऋषियों को लेना है, जो बाद में जो मनुष्य जन्म में आते हैं तो वो तो करते हैं, मनुष्य जन्म में जो आ गया वो तो करते हैं, वो गुरु बनता है वो करते हैं, वो याज्ञिकों में आकर के याज्ञिक बनकर के किया जाता है, ऋतिक बन जाते हैं। तो ऐसे ऋषि इनका ये जो ऋषि है ये जो है अवर प्रवर ऋषियों को लेना, जो सप्त ऋषियों के परंपरा में आते हैं उन ऋषियों का, जिनका जिनके लिए हवन आश्रय जो जो ऋषि तर्पण जो कहा गया है वो ऋषि तर्पण संबंधी ऋषि लेना है, क्योंकि ऋषि तर्पण ऋषि नहीं करेगा ना, वो अन्य लोग करेगा, इसलिए उस संबंध में, क्योंकि तीनों को अलग अलग किया, देव तर्पण ऋषि तर्पण मनुष्य तर्पण तीनों अलग अलग रखा है, इसलिए वो तीनों में अलग अलग भाव समझना चाहिए, यथा संभव शास्त्र के अनुसार उसको समझना है। इस प्रकार से यहां दूसरा अधिकरण हुआ है। अब जो है तीसरा अधिकरण है, इसमें तो लगभग सारे अधिकरण विचारणीय ही है, तो समझने में आने वाली बातें हैं, कोई ज्यादा कर्मकांड के ना अधिकार के संबंध में है। तो तीसरा अधिकरण में क्या विचार कर रहे हैं कि दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग काम ये ज्यादा यही उदाहरण चल रहा, इसमें दर्श पूर्ण मास याग करने के लिए कहा स्वर्ग काम व्यक्ति को, तो स्वर्ग काम इसमें जो काम में पुल्लिंग सुनाई पड़ता है, स्त्रीलिंग जो टाप चाप आदि नीब आदि कुछ नहीं पड़ रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है पुल्लिंग सुनाई पड़ता, स्त्रीलिंग होता तो स्वर्ग कामा बनना चाहिए था, आजाद टाप लगना चाहिए था, टाप नहीं दिखाई पड़ रहा, तो स्वर्ग कामहा पुल्लिंग में दिया गया। तब यहां संशय होता है ये स्वर्ग कामहा यजेद इत्यादि पुल्लिंग श्रवण होने से यहां अर्थात पुरुष का ही अधिकार है ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि लिंग विशेष निर्देशा पुंस्तम ऐदिशायन, ये लिंग विशेष का निर्देश किया गया तो पुरुष का ही अधिकार दिखाई पड़ेगा, स्त्री का है नहीं है, अथवा द्विवचन का भी प्रयोग नहीं किया है ना, स्वर्ग काम ये दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेद स्वर्ग काम हो ऐसा नहीं सुनाई पड़ा, तो यजेद यजेयाताम ऐसा हो जाएगा, तो स्वर्ग काम हो यजेयाताम ऐसा नहीं है, तो दो का वहां वजन नहीं है, तो स्त्री तो विवक्षा यदा है कि नहीं है ये समझे, स्त्रियों को इसमें अधिकार है कि नहीं। पूर्व पक्ष कहता है कि यहां लिंग का प्रमाण मानना चाहिए, लिंग जो है एक गुण है, तो उसका प्रमाण मान करके कर्मजन्य फल भोक्तृत्व रूप जो अधिकार है ये पुरुष का ही सिद्ध होता है, स्त्रियों का सिद्ध नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ, क्योंकि लिंग प्रमाण से ऐसा दिखाई पड़ रहा है, पुल्लिंग देखने पर ये लिंग प्रमाण क्या कहेगा, काम यही तो अर्थ बोलेगा, काम कोई स्त्री को ग्रहण कोई नहीं करता है, फल काम पुत्र काम प्रजा काम सब में काम लिखा है, तो ऐसे में वहां स्त्री का ग्रहण कौन करेगा, कोई भी सुनने वाला नहीं ग्रहण कर सकता है, इसीलिए श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण लिंग से प्रमाण से देखने पर यहां स्पष्ट रूप से ये पुरुषार्थ संबंधी ही दिखाई पड़ रहा, स्त्री संबंधी नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए सिद्धांत करना चाहते सिद्धांत है कि लिंग का प्रकृति अर्थत्व अभावात उद्देश्यगतत्वेन अविवक्षितत्वम। अब यहां समस्या क्या है, स्पष्ट रूप से स्वर्ग काम ऐसा कहा गया, ऐसे में जो लिंग वहां दिखाई पड़ रहा है उसको छोड़ नहीं सकता, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं यहां जो लिंग दिखाई पड़ रहा है इसका प्रकृति अर्थ के साथ संबंध नहीं है, प्रकृति अर्थ जो स्वर्ग कामत्व है, यहां प्रकृति क्या है, स्वर्ग काम शब्द है, तो स्वर्ग काम शब्द प्रकृति है, उसमें सुप्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रकृति अर्थ का यहां विधान नहीं है, उद्देश्यगतत्वेन अविवक्षितत्व, वो प्रकृति अर्थ का जो स्वर्ग कामत्व ये लिंग के द्वारा उद्देश्य रूप में नहीं कहा जा रहा है, मतलब स्वर्ग काम वाला व्यक्ति पुरुष ही होना चाहिए ऐसा विधान में नहीं आ रहा, प्रकृति में केवल स्वर्ग कामत्व है, वो कामत्व का लेकर के पहले अधिकरण में विचार किया था कि स्वर्ग की कामना सबकी हो सकती है तो सब कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसीलिए उस दृष्टि से इसको लेना पड़ेगा। तो स्वर्ग पद के द्वारा बोधित जो अधिकार है स्त्री पुरुष साधारण हो सकता है, स्वर्ग पद के द्वारा बोधित अधिकार स्त्री पुरुष दोनों के लिए साधारण होगा, इसीलिए स्त्री पुरुष दोनों ही यहां अधिकारी बनेगा ऐसा निश्चय होता है, क्योंकि मनुष्य स्वरूप में स्त्री पुरुष दोनों का संबंध यहां है, इस दृष्टि से दोनों का यहां अधिकारत्व बनेगा, इसके लिए अनेक यहां सूत्र दिए अनेक युक्तियां भी दी है दोनों को क्यों अधिकारी मानना चाहिए, पहले जादिंदु बादरायणो अविशेषाद इत्यादि सूत्र से यहां मनुष्य जाति संबंधी कहा गया है, इसलिए स्त्री पुरुष दोनों ही होगा। अविशेष विचार आगे करेंगे, तो पुरुष दोनों ही लेना चाहिए ऐसा बादरायण आचार्य मानते। क्यों और कारण का क्या कारण है, तो आगे सूत्र दिया फलोत्साह अविशेषात। फल उत्साह संबंधी अविशेष है कि फल को चाहने में फल प्राप्त करना है, ये उत्साह स्त्री पुरुष में दोनों ही दिखाई पड़ता है। सुख चाहना रूप पुरुषार्थ की इच्छा दोनों भी दिखाई पड़ता है और वो दोनों मिलकर के उसको प्राप्त कर सकता है, इसलिए फल उत्साह अविशेष है, फल उत्साह दोनों में ही है। और दूसरा यहां स्मृतियों में सब ऐसा सुनाई पड़ा अर्थे च समवेदत्वात्, कि पुरुष और स्त्री को दोनों में पुरुषार्थ में समान सामर्थ्य दिया गया शास्त्र, जैसे धर्मे च अर्थे च कामे च नाधिचरितव्या, ऐसा दान समय में एक मंत्र पढ़ा गया। वो मंत्र में कहते हैं कि धर्म में अर्थ में काम में ये तीनों में स्त्री को भी साथ में लेना चाहिए। कौन साथ में लेगा, जो गृहस्थाश्रम ही हो गया, तो गृहस्थाश्रम में आने पर ही विवाहित होने के बाद स्त्री साथ में रहेंगे, तो काम्य कर्मों करने के लिए अधिकारी गृहस्थाश्रम ही है और स्त्री के साथ लेकर के ही वो अधिकारी बनेगा, वो भी आगे निश्चय करेंगे, आगे अधिकरण में वही आएगा। स्त्री के बिना वो कोई भी काम्य कर्म में अधिकारी नहीं होता है, दान कर्म में अधिकारी नहीं होता है, किसी भी इस प्रकार के कर्म में उनका अधिकार नहीं है, तीर्थ यात्रा करने के लिए भी अधिकारी नहीं है। कोई भी पुण्य संबंधी कर्म करना हो तो स्त्री के साथ में लेके करना है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म में धर्म संबंधी कार्य, या मैंने पहले जो धर्म स्वाध्याय आदि करते हैं धर्म में उस संबंध में, और अर्थे अर्थ संबंधी विचार में, और कामे तो धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ कहा, तीन पुरुषार्थ को साथ में करना चाहिए, किंतु मोक्ष में साथ में ले जाने की जरूरत है। मोक्ष में जब जाएगा तो वो परिवार छोड़ करके जाएगा, इसलिए मोक्ष संबंधी पुरुषार्थ स्त्री के साथ में होना है ऐसा कहीं विधान नहीं मिला है, तो वहां गृहस्थाश्रम ही होना ही जरूरी नहीं, वो संन्यास लेता है इसलिए वो छोड़ के जाता है। किंतु धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थों में गृहस्थाश्रम ही स्त्री सहित ही करना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं होगा। और यदि वानप्रस्थ में जाता है तो वानप्रस्थ में विकल्प है, यदि मोक्ष इच्छा से निष्काम भाव से वानप्रस्थ आश्रम में जाएगा तो वहां स्त्री सहित नहीं जाना हो सकता है। यदि वहां भी जाकर के आप कुछ विशेष रूप से कर्मादि करना चाहते हैं, वहां जो उपासनाएं इत्यादि बताए हैं वो करना चाहते हैं, सफल है करना चाहते हैं, निष्फल क्या बोलते हैं सकाम करना चाहते हैं, तो सकाम के लिए वहां भी सपत्नी ही करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। तो वानप्रस्थ में भी वहां साथ में जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, ये सब विचार करेंगे आगे। इसीलिए इन सब गुणों के होने से इनका अधिकार साथ में ही सिद्ध होता है, वो स्त्री भी अधिकारी है उसमें, और वो जो भी फल उनको प्राप्त होता है उसमें ये विशेष रूप से कहा गया उनके पास भी धनादि रहता है, क्योंकि स्त्री के पास धन नहीं रहता है इसलिए स्त्री कर्म नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लोगों का विचार है, किंतु शास्त्र में यह कहा कि वास्तव में स्त्री के पास ही सब धन है, उसका स्वामित्व पुरुष को होने पर भी जो घर में जो कुछ भी आ जाता है संपादन करने का काम पुरुष करता है, पैसा कमाने का काम पुरुष करेगा, किंतु वो ला करके घर में रखने के बाद में उसमें समान अधिकार हो जाएगा, और घर के जितने भी वस्तु है जैसे धान है जौ है और वहां घर के जो पशु आदि है और सोना चांदी इत्यादि जो भी रखा जाता है उन सब का सब संपत्ति का अधिकार स्त्री को भी समान रूप से कहा गया, इसीलिए पत्नी ही परिणम स्येते पारिणी से ऐसा कहा, पत्नी ही पारिणीशस्य इसे, ये पारिणीख्यम बोलते हैं, ब्रीहीवादी को बोलते हैं पारिणीख्यम, तो उसका शासक वो पत्नी ही बनती है। इस प्रकार से पत्नी के पास भी धन हो जाता है, धन होने पर वो यज्ञ में सहकारित्व करके फल को प्राप्त कर सकता है, ऐसा ये अधिकरण में निश्चय किया गया। इसलिए ये भी अधिकरण महत्वपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।